قرآن پیارا ہوا نظریے سوچ بھی کر دیتے اللہ کی پوچھ لو لو رہے تر جاؤ نا سر اللہ اللہ طرف تو اگر تو رہے تاسو کیا بس جواب پر کہیں سورت مقصد نظیر سلام نے تسلی تجدید سے دعوت اللہ اور تجدید ان دنیا اما سر سورت فرقان والا رسول دا لسول نے ذکر کہا دلنا اور سر دنیا تا رسول والی امتیازات تا سورت قصد یو جعل اہل آشیان دو سنے خبر اللہ وہی دے دیرنگیان و قانون دے فرق تصد لڑاو اور حکومت کردہ دے دیرنگیان دے دے دیرنگیان دے نکرے دے قانون دے دے سروان دے دے دا حدود اگو پا گلے روان دے اغام دا وقود ہن ناسوان حجارا دو ویل کی دیو برسر جنگ دی اور کبھا حکومت کے بقرار بانات دے ذم نريد ان نمن على الذين استضعفوا في صورتنا فتم ذكر الرفع بعد التسليم ذم ايات نهايه فيها خبران وامران ونهيان ارجعيه فاذا خفت عليه فالقي في ذعبرنا لا تخافي ولا تاني ذنه ذخبرنا انا رادوا اليك خيره من المرسلين ايات ذكر كريم ترون فرعون خذوا ميا نتخذوه لكن يسوس كي ذكر كي سورت يسوس كي وانا تدوار لا دعوه بچهو اتخاذ ويني تشيئ فدي معنى باني الله ما اتخذ الله من ولد وشتركين فدي معنى باني اتخذ الله ورد الله ظل بچه کره ده برخل الله ورکره ده تنظم حرمنا عليه المراضع الله تيد مشرکان و قيم منه تحرين لغوي حرمنا عليه المراضع اللہ جزان دمانا لتصنعا على عینی استناوتك لنفسی ظل میں خواہ کرے بید اخبالی مورد فیرنا دچاہ فیبا دیخی دیتا نیدی اما بن کرنی دامو قابل ازیک داخی پر وائن تلوشی نبل چاہ دیرا نشی کم از ازا کی دی بجی گی دیتا لارلا دا دی غزا تر تپوری دا پدکی تر مرگ پوری پاتی غزا صالحا نسیدہ رضا غیر صالح اور سر پہ سرگندی گی امام جوینی امام الحرمین امام جوینی پلار اگر سبق چکل ہے درس پہ کہو نو تیرے کی بیٹے بہن خطا جو بہن خطا دو تو کو تو ہے تو جو بازار نو چاہتا پوچھو کہ اس سے درس چل لے اس تماشا رہا یہ سری کار دیا من چالو آئے زما پلار زما مور ته ویلي چې دې وکي له به د بل چا خوا نه ورکوي حرمت دی ځکي هغو به چرته حرام خوراک وایي ته چې به حرمت را ځي زما دې بچي له به پیدا بل چا نه ورکوي ګورې که بوی خو نه به ورکوي زمونږ وینځ به خدمتګاره کور کې دا ورته مور خبره کړله بیا زما جان ډېر جلن مې مور مې نه وزګاره نو دا راغلله هغې اوچت کړم د زنانو خو کار دا دی عمومیت ته پاره الله پیدا کړې ده یودم ارے تر اوسه شو نزای خواته نه ځکم نو زما د مور په اړه څه خبر راځي پرندي زما یو بات کې تیر شو هغه تاسو کې اثر دی چې کله دا غیر اثر راځي چې بوت نه کیږي چې تاسو کوم نه اثر راځي هغه اثر پاتې دا زمنګ توبه ټول حرام کوری دا کته ځان په خیر څنګه وای بچی دا بالکل نه دی کېدل شته نه نبی رسول الله سلام الله علیه وسلم خو له خو له باندې څه خور لګي للمجرمين مطلب ما ویلو اتم اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بلام فقبل رقل دوسنا ولي خبر قرش نعم جاء رجل من اقصى المدينة فهدران كاردين كسورة ياسين كي لصم خير خواهي دماء مخلوق سرا ظلط وال دا عجز و دا ديوة سبان رحم كل دا انبياء و خاصيت كي خاصنا دا انبياء و خاصيت دالي نبي عليه الصلاة والسلام بغم خواري دي رقولا بوڑھے سر روانہ نہ بوڑھے سر گوٹا جاتا کر دوستان ہوا کیا بیا نہیں وہ سر پسند کیا ہوا روحان دی بوڑھے کیا کریا بھائی زمان دیکھ کی عالم پیدا شے کیا نہ بابا گان منی نہ ہوئی منی سشے نہ منی ابھی پیدا شے ماں پکڑوں کو جیسے کہ ہمارا سوا بان کئی نہ نظر کے گا ہوتا ابھی تو پی جانا پی جانا پیارا دعوت مسلمان ہوئے ایسے بات کی نہیں اور دنیا کی غم خواہیوں کا اللہ والا اور کی ماں فتب کو ماں اور اپن انی لیمان دلتا ہے لئی انن خیر ان فقیر زوڑے غوائد اللہ نہ ہوا اب اس درکی کے اندر پابان شان سو ہر سب ہے اللہ نو حتی شف پیغمبر طلبی دا اللہ نہ ہوا دمار کی ضرورت تیرے اللہ بال گنشن گولے بل مگیری تپلے پیزوان دیو شری اللہ تپلے پیزوان مشری میرے لیے پیجن پیزوان اور وہ تو میرے کی تارا کی کیا نا ٹول ماڈل سی ہے کیا نا پتا چلے گی کیا پیجن ہے کبھی پیجن پہ تپلے سے دلان دے سر منڈا دلان دے ربڑ روز تپلے پلاڑو کی پرتی جما تو مر کا پڑا کہ دو رو کا میں ذرا بڑھ دیا تو ذرا رہا تک لے تپلے تو جیت کے دیکھیے وہ لے تپلے تو آ ڈوڑے والے دلانا دورتم جا سدا ہما تم شیا رسیا جن کے دا سے پکاری چراغے رفتار ان کا حیا نا کو معلوم ہے پدرا تو دودھ اور پدرا بنا کر ہونا چاہیے درام اور خدا خیر کی چپئی میں سیر نہ کر گئی لار بہت تفریح نہیں کہنا تاکہ ہوئی جا سدا ہما تم شیا رسیا جن لفم لیا جا جرا ما کا ہے تلانا سوار لف اس تاجر ہو ان خیر من اس تاجر تل قوی الامین تنزلت اريد ان انك حق احدى من طيهاتين فارس لا عدوان علي ولد هو افقه مني لسانا فارس اوقد لي يا هابان نلت انك لا تهدي من احببت شل ان نتبع الهدى معك نتخطف من ارضنا يرف يدبى عليه ثمرات كل شيء ضيف ماذا اجبتم المرسلين دریش ربک یخلق ما یشاء ویختار فلیرش الادلة ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا اللیل سرمدا دی عنوان بانے قرآن کی برجی دلیل نشتی دی صورت کی ذکر کری دکھانتا پینزیش ان قارون کان من قوم موسیٰ شپگیش لیتا لنا مثل ما اوتی قارون ویش خطفنا بهی و بدار الارض اتیش دل کا دار الاخرت نہ جالوا نہیش لرات تو کہلا معاد دیش ما کنت ترجو ان یلقا علیک الکتاب یو دیس فلا تکونن ظہیرا للکافرین تو کنا